nas obojga. Warto zastosować Restonum LS. Suplement diety Restonum LS zawiera żelazo, witaminy i magnez, który pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni nóg. Restonum LS. Nogi nucą pod kontrolą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Minęła 17. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Michał Przerwa. Za godzinę przed Sejmem pikieta o strajku kobiet to protest przeciw decyzji posłów w sprawie dekryminalizacji aborcji. Do końca tygodnia mają być znane wyniki badań ciała mężczyzny znalezionego w okolicach wsi, w której Jacek Jaworek zastrzelił rodzinę. Etna znowu się budzi, z powodu erupcji zamknięto lotnisko w Katanii. W poniedziałek zostaną opublikowane nowe wytyczne dla prokuratury w sprawie ścigania pomocnictwa w dokonaniu aborcji, zapowiedział premier Donald Tusk. To reakcja rządu na odrzucenie przez Sejm projektu ustawy o dekryminalizacji aborcji. Premier czuje się osobiście odpowiedzialny za to, że projekt nie znalazł większości w Sejmie. Czuję się odpowiedzialny za całość rzeczy, jakie się dzieją dzisiaj w kraju i w koalicji 15 października, więc jeśli słyszę takie głosy jak pani redaktor, że zawiodłem w tej sprawie, to tak, macie prawo uważać, że na tym etapie nie daliśmy rady. Szukamy od czasu tego nieszczęsnego głosowania pewnych praktycznych sposobów, które nie wymagają zmian ustawowych, żeby okoliczności tego codziennego życia jakoś złagodzić, jeśli chodzi o kobiety, które decydują się na przerwanie ciąży. W poniedziałek pojawią się nowe wytyczne dla prokuratury. O godzinie 18 przed Sejmem zacznie się pikieta strajku kobiet. Protest zorganizowano w odpowiedzi na decyzję posłów w sprawie dekryminalizacji aborcji. Ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Lewicy powiedziała, że jej partia popiera pikietę. Zdecydowaliśmy się jako klub Lewicy złożyć po raz kolejny ten projekt, bo będziemy walczyć do skutku, nie będziemy składać parasolek i będziemy dążyć do tego, co jest europejskim standardem. Przeciw projektowi ustawy o dekryminalizacji aborcji głosowała m.in. większość posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego, a więcej o tej sprawie już niedługo. Zapraszamy do Trójki. W Zakładzie Medycyny Sądowej we Wrocławiu przeprowadzono sekcję zwłok mężczyzny, którego z przestrzeloną głową znaleziono w piątek w Dąbrowie Zielonej w powiecie częstochowskim. Ciało znaleziono 5 km od Borowców, w których 3 lata temu Jacek Jaworek zastrzelił swojego brata, bratową i bratanka. Sekcja potwierdziła wstępne ustalenia co do przyczyn śmierci mężczyzny, mówi prokurator Tomasz Ozimek z prokuratury w Częstochowie. Według biegłych z zakresu medycyny sądowej, którzy przeprowadzili tą sekcję, przyczyną zgonu mężczyzny były obrażenia głowy powstałe na skutek postrzelenia z broni palnej. W trakcie sekcji zwłok na ciele mężczyzny nie ujawniono innych obrażeń, zwłaszcza takich, które mogłyby przyczynić się do jego śmierci. W trakcie sekcji pobrano też materiał do badań histopatologicznych i toksykologicznych. Wyniki badań DNA, dzięki którym ustalona zostanie tożsamość mężczyzny, mają być znane do końca tygodnia. Z powodu erupcji Etny zamknięto lotnisko w Katanii. Na miasto i okolice spada deszcz wulkanicznego pyłu i małych kamieni. Do erupcji doszło nad ranem. Towarzyszył jej ogłuszający huk. Wulkan zaczął wyrzucać popiół na wysokość 8 km. Z kilku miejsc na zboczu wulkanu wypływają strumienie lawy. Z powodu pyłu i małych kamieni, które spadają na pas startowy, lotnisko w Katanii zostało zamknięte. Wiele samolotów skierowano na inne lotniska. Między innymi przekierowano lot z Warszawy do Palermo. Wewnątrz wulkanu nadal dochodzi do potężnych eksplozji, które powodują, że wokół wulkanu trzęsą się budynki i szyby. Jednak impet powoli słabnie. Lotnisko ma być wkrótce otwarte. Do podobnej sytuacji doszło 5 lipca. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Do Chorwacji pociągiem czy samochodem można połączyć jedno z drugim. Z Wiednia do Splitu kursuje pociąg, którym jadą i pasażerowie, i ich pojazdy. Auta i motocykle wjeżdżają na wagonową lawetę, a podróżni rozpakowują się w przedziałach sypialnych. Przed nimi 14 godzin dość kosztownej jazdy. Za 3 osoby i auto trzeba zapłacić w przeliczeniu 3,5 tysiąca złotych. Wydaje się dużo, ale gdybym jechał autem i we troje spalibyśmy w hotelach, wydałbym niewiele mniej. Luksusów nie ma, ale jest frajda i poczucie odpowiedzialności za przyrodę. Jedziemy z motocyklami, one nie są ekologiczne, ale pociąg jak najbardziej. Po nocy w trasie pociąg dojeżdża do Splitu. Pojazdy zjeżdżają z wagonu, a pasażerowie mogą zacząć wypoczynek. Chociaż wakacje zaczęły się już w pociągu. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. I na koniec jeszcze smutna informacja. W wieku 85 lat zmarł Andrzej Milczanowski. Był działaczem opozycyjnym w czasach PRL-u, a po 1989 roku, w latach 92-95, pełnił funkcję ministra spraw wewnętrznych w latach 90-92. Był szefem Urzędu Ochrony Państwa. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po 17, zaraz pewnie będą kolejne zaskakujące pytania. Sponsorami audycji są Orlen oraz marka Polski Cukier. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. Po do studia powrócił mistrz szermierki słownej, Adam Malec. Dziękuję ci bardzo. Być albo nie być? Przyznałam ci pytanie. Złoty medal. Proszę, kolejne pytanie. I tym razem rozpoczynam od igrzysk w Paryżu. Jak wspominałem przed godziną, ostatnia grupa polskich sportowców złożyła przysięgę przed wylotem do stolicy Francji. Byli szermierze, zapaśnicy i obie reprezentacje siatkarskie, a w tej męskiej nie mogło zabraknąć libero kadry Pawła Zatorskiego. Myślę, że mamy bardzo mądrą i mimo młodego wieku niektórych zawodników już doświadczoną drużynę. Jestem spokojny o podejście chłopaków. Wiem, że na pewno wszyscy będziemy skupiali się na tym głównym celu. Na pewno ta forma jeszcze nie jest idealna. Myślę, że tak było zawsze przed każdym turniejem. Będą to najbardziej wymagające igrzyska w historii, jeśli chodzi o poziom siatkarski. Także szykujemy się na piekielnie trudne zmagania, a czas pokaże, co uda się osiągnąć. Nasi siatkarze pierwsze spotkanie na igrzyskach rozegrają w sobotę o 17 z Egiptem. Panie dzień później, czyli w niedzielę o 13 zmierzą się z Japonią. Także w sobotę rozpocznie się rywalizacja w turnieju tenisowym. Wiadomo już, że nie zagra Hubert Hurkacz. Wystąpi za to Szkot Andy Murray, który zapowiedział, że po igrzyskach zakończy swoją piękną karierę. 37-letni Murray jest trzykrotnym medalistą olimpijskim. W Londynie w 2012 roku zdobył złoto w grze pojedynczej oraz srebro w grze mieszanej, a 4 lata później w Rio de Janeiro ponownie został mistrzem olimpijskim w grze pojedynczej. Do tego w Wielkim Szlemie wygrał turniej US Open i dwukrotnie Wimbledon. No to teraz masz pytanie, czy faworytem meczu jest Jagiellonia Białystok czy FK Poniewierz? No pół na pół właściwie. O, wrażenie, że wybrnęłaś. Nie można podać innej odpowiedzi. Oby zbyt wcześnie swoją przygodę w eliminacjach Ligi Mistrzów nie zakończyła Jaga. Mistrz Polski walkę o piłkarski Olimp Klubowy rozpocznie właśnie na Litwie w meczu z FK Poniewierz. Trener Adrian Siemieniec jest w nastroju mocno kontemplacyjnym. Myślę, że przede wszystkim ani życie, ani sport nie lubią braku pokory i będziemy podchodzić z szacunkiem do każdego przeciwnika, ale nie ze strachem. Wiem, że wielu przed meczem przegrał, ale jeszcze nikt nie wygrał. I my musimy skupić się na tym, żeby być najlepszą wersją samych siebie i patrzeć przede wszystkim w swoją stronę i zagrać po prostu najlepiej, jak potrafimy, zrobić wszystko, żeby ten dwumecz rozstrzygnąć na swoją korzyść. Początek meczu drugiej rundy eliminacji Champions League o 17:30, a rewanż 31 lipca w Białymstoku. Audycji byli Orlen oraz marka Polski Cukier. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. To swoją drogą bardzo ciekawe, że igrzyska olimpijskie oficjalnie rozpoczynają się w piątek, ale już od jutra. Tak, rugbyści grają i piłkarze nożni. No to Robert Grzędowski pewnie już jest zwarty i gotowy. Rozgrzany. Tak, rozgrzany. Proszę Państwa, Robert oczywiście powraca do Zapraszamy do Trójki rano o 6:00 jutro. W imieniu Roberta zapraszam Państwa. Tymczasem ja cieszę się, że odpoczywamy przez najbliższe dni od upałów. Zachmurzenie dziś małe i umiarkowane. Miejscami na północy, wschodzie i na krańcach południowo-wschodnich jest więcej chmur i możliwy przelotny deszcz. To już sobie Państwo zlokalizują. A na wschodzie możliwe także burze. 22 stopnie na północy, około 25 w centrum i 28 stopni Celsjusza. Najcieplej na południowym wschodzie, nad morzem jest najchłodniej, około 20 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Agnieszka Łukasiewicz, Daniel Leśniewski, Paweł Turski, Katarzyna Borowiecka. Druga godzina, zapraszamy do Trójki. Właśnie się rozpoczęła, 9 minut po 17. Przed 17 zadzwonił pan, który obchodził ostatnio, no prawie okrągłe urodziny. I w tej sprawie urodzin zadzwonił jeszcze jeden słuchacz. Wrócę do słów słuchacza, 75-latka. Mój podopieczny za 80 równo dni skończy 100 lat. I powiem szczerze, że jest w znakomitej formie.

taty śmierci, tata zmarł 2 lata temu. Ponieważ był związany z muzeum, ja czułam potrzebę kontynuacji tego, żeby podtrzymywać pamięć o tym, o powstaniu, o tym, co tata robił. No a poza tym to muzeum jest wspaniałe. I co pani robi jako wolontariuszka? Och, ja jestem na początku dopiero tej drogi. Zajmuję się ekspozycją, tutaj pomagam pracownikom. Pomagałam przy pakowaniu zaproszeń dla powstańców w trakcie obchodów. Zgłosiłam się na ten koncert 1 sierpnia na placu Piłsudskiego, do pomagania przy tej operze, która będzie wystawiana, przy koncercie Brodki, który jest 26. W grach, jakie tutaj miejskie, te są ogłaszane. W pewnym momencie wyszło, że się zgłosiłam na 12 godzin tak pomocy, więc tutaj mnie przystopowali trochę. Daje to pani satysfakcję? Bardzo, to jest po prostu coś wspaniałego i namawiam swoją przyjaciółkę, która też się tym interesuje, żeby się to zgłosiła. I już poznałam wspaniałych ludzi, więc no mam nadzieję na jeszcze fajniejsze dni, które nadejdą. To może przejdźmy na tę ekspozycję i poszukajmy tych związanych z pani tatą zdjęć czy przedmiotów. Jesteśmy już na ekspozycji. W którym kierunku teraz idziemy? No pójdziemy na pierwsze piętro, bo tam znalazłam to zdjęcie autorstwa taty, które jest. Wiem, że ten aparat jest przygotowywany do wystawienia. Natomiast jak ostatnio rozmawiałam z osobą z działu edukacji, powiedział, że jeszcze nie jest wystawiony. To jest zdjęcie taty. I mało osób wie o tym, co się stało wtedy. To jest pierwsza rocznica wybuchu powstania. Wtedy powstańcy Warszawy i studenci zorganizowali Marsz Pamięci. Nieśli wieniec w kształcie krzyża Virtuti Militari. Tam mówił, podkreślał to zawsze, byli jeszcze w ubraniach powstańczych, bo to było świeże wszystko, więc jeszcze nie nabyli tych cywilnych ubrań. I to było bardzo wzruszające. Tata miał to szczęście, że babcia była fotografem, miała zakład fotograficzny w Milanówku. Co ciekawe, ten aparat Leica zakupiła od Niemca, od oficera niemieckiego, który przyszedł do zakładu wywoływać jakieś zdjęcia. Po prostu tata jako młody chłopak wziął ten aparat i robił zdjęcia, mnóstwo zdjęć i Warszawy, ale też lotnicze zdjęcia. To było kilkaset zdjęć. Przekazane wszystkie negatywy są tutaj. Ani ten aparat na miejscu przygotowują, czy tak, gdzieś poza? Tak. No to może też byśmy gdzieś podeszli do niego i zobaczyli, jak on wygląda w tej chwili. Muszę zaprosić Państwa do takiego pokoju, gdzie się przyjmuje pamiątki, gdzie jest inwentarz, bo tak nie odszukamy. Dzień dobry, szukam Michała Komudy. Michała Komudy. Michał Komuda gdzieś biega. Kojarzy może pan aparat Leica? Tak, on z tą Leicą gdzieś poszedł, ale nie powiedział gdzie. Aha, no właśnie. Trochę nam te poszukiwania zajęły, bo pan Michał Komuda aparat prezentował podczas nagrywania filmu dla szkoły, która właśnie otrzymała imię Ryszarda Witkowskiego. Udało nam się jednak w końcu znaleźć i Michała Komudę, i aparat. Dobrze, to tak, to tutaj jest ta Leica, proszę. Ja ją dotykałem przez... Tak, ja jej nie dotykam już. I to jest ta? To jest ta. Jeszcze pan otworzę tu i to. No i to jest aparat. I ona działa. No nie ma filmu pewno w środku. Widzę, że już jest szyty futerał. Dla taty najważniejsze było to, co podkreślał zawsze, żeby ta Leica znalazła się w Muzeum Powstania. Podkreślał to, że on jest szczęśliwy, że ten aparat znalazł swoje miejsce, że nie będzie się gdzieś tam plątał po piwnicach, będzie tutaj. Możemy się poszczycić tym, że na przestrzeni lat, gdy była zbiórka do naszego muzeum, oddano wiele bardzo cennych eksponatów. Każda opaska powstańcza, która znalazła się w naszych zbiorach, to dla danej rodziny jest relikwia, więc pamiętajmy o tym, że trafiają do nas rzeczy, które są dla tych rodzin prawdziwymi skarbami. Bezcenne rzeczy. I dlatego tak ważne było, żeby one się znalazły w tym miejscu. Godnym. Nie będą gdzieś tam właśnie krążyły albo przepadną na wieki wieków, tylko będą tu. Bo tu muzeum będzie trwało. Tak samo jak szkoła imienia mojego taty też będzie trwała. Co było, co jest. Z panią Grażyną Witkowską spotkał się w Muzeum Powstania Warszawskiego Michał Matus. Jutro spotka się z kolejnym bohaterem lub kolejną bohaterką, ale też z pewnością jakiś przedmiot znajdą, o którym opowiedzą coś ważnego, coś co było i coś co jest. Pani Grażyna wspomniała o koncercie Brodki, bo to właśnie Brodka opiekuje się, przygotowała z zaproszonymi przez siebie gośćmi płytę towarzyszącą obchodom 80-lecia stulecia wybuchu Powstania Warszawskiego. Ale my teraz, ponieważ tę płytę znamy jeszcze nie w całości, ale mogę powiedzieć Państwu, że dzisiaj Brodka pojawi się w audycji Rotacja, będzie gościnią Macieja Jankowskiego i trochę więcej o tej płycie opowie. My teraz wrócimy do płyty, która powstała z okazji 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Tę płytę Ocali nas miłość, stworzył na prośbę Muzeum Powstania Warszawskiego zespół Organek. Że tam czeka już rok. Bierzcie dziewczyny, nim rok zejdzie na ziemię. A co się stanie dalej, tego nie wie nikt. Granaty i nagany mamy, o rany w dany można z tym iść. Na miasto byleby ten rozkaz już był. 17:00 i my idziemy. Soli i nie mówi nam nic. Łyżkę odkłada, bo mu ręka znów drży. A z włosów sypie mu się wciąż biały pył. Płyną godziny, a od Paśki i Krystyny nie ma znaku, czy są po stronie miasta drugiej, tam gdzie jest broń. Ktoś krzyknął, że tam nie ma po co już iść. Idziemy w miasto, to już czas. Idziemy tam. Idziemy, miasto woła nas. Na 17:00. Idziemy w miasto, to już czas. Idziemy tam. Idziemy, miasto woła nas. Na 17:00. Płyty Ocali nas miłość, utwór Idziemy w miasto, Organek i gościnnie w tym utworze Klaudia Szafrańska. 23 minuty po 17. Zapraszamy do Trójki. I kolejny wątek w naszym dzisiejszym spotkaniu, który sygnalizowałam na samym początku. Otóż będzie o kierowcach, którzy wjeżdżają na plażę, rozjeżdżają leśne ścieżki, rozjeżdżają także górskie ścieżki. Bo przybywa w Polsce takich kierowców i motocyklistów, którzy pojawiają się w miejscach wydawałoby się niedostępnych lub wręcz zamkniętych dla motoryzacji. W sieci krąży właśnie film, na którym widać samochód do połowy zanurzony w Bałtyku. Nie brakuje też relacji miłośników. uczestników jazdy terenowo-krosowej z górskich wypraw. Niestety to, co dla jednych wiąże się ze sporą zabawą, dla innych oznacza hałas i niszczenie przyrody. Kuba Witkowski. Takich akcji, i mówię to w cudzysłowie, jest mnóstwo. To akurat znany krakowski youtuber, który 3 lata temu zakopał się luksusową terenówką na plaży w Kołobrzegu. A w tym roku? Wczoraj czy przedwczoraj w internecie widziałem takie zdjęcie, chyba z Mielna, gdzie SUV był na plaży, częściowo zanurzony tylną osią w morzu. Ale co on tam robił? W jakim celu? To się zdarza sporadycznie. Przyznaje Ewa Wieczorek z Urzędu Morskiego w Szczecinie. Ktoś wjedzie, postoi, chwilę pojeździ i wyjedzie. Czasami jest tak, że samochód utknął po prostu w wodzie. Niestety najczęściej takie wybryki uchodzą na sucho. Po prostu plaże to rozległy pas wzdłuż morza, a ludzi do kontrolowania brakuje. Tych pracowników jest de facto kilkudziesięciu. My operujemy na terenie od zachodniej granicy państwa, powiedzmy tak, do mniej więcej wysokości miejscowości Jarosławiec. To jest, z tego co pamiętam, około 180 kilometrów brzegu. Nasi pracownicy nie mogą być zawsze i wszędzie. W tym konkretnym przypadku z Mielna, choć jest nagranie, też raczej kary nie będzie. Niewidoczne na tym filmie są numery rejestracyjne samochodu, więc nie możemy jakby zidentyfikować tego sprawcy. Ale problem rozjeżdżania plaż to nic w porównaniu z problemem rajdów quadami, terenówkami i motocyklami krosowymi w lasach i w górach. Ty, panie, my jesteśmy w górach? Kurde, ale pięknie. Akurat Dolina Kościeliska, często jeżdżę tam. No to normalnie to nie to, że Straż Graniczna, czy tam ochrona parku. No kładami tymi normalnymi, dużymi, takimi 800, no różne są. To widziałem, jak wjeżdżali tam, gdzie ludzie idą szlakiem, a oni wjeżdżali. No widziałem to, no to nie będę ukrywał. Co strzeliło? Mnóstwo ludzi przyjeżdża, żeby oddychać świeżym górskim powietrzem w ciszy, w spokoju, i ta cisza jest im burzona. Mówił niedawno w Polskim Radiu Wrocław Marek Rybak, zastępca nadleśniczego w Kowarach. Oczywiście ma to też niekorzystny wpływ poruszanie się takimi pojazdami na zwierzynę leśną, ale również i roślinność. Problem w tej chwili urósł do gigantycznych rozmiarów. Walczymy z tym. Łapiemy grupy, łapiemy pojedyncze osoby. Dodaje Mateusz Grębowicz ze Straży Nadleśnictwa Śnieżka i przyznaje, że złapać kogoś na gorącym uczynku nie jest łatwo. No chyba, że tak jak to było niedawno, gdzie pomogła przyroda i sprawcy utknęli. To nie była zwykła droga leśna, czy też jakiś inny szlak turystyczny. To było wnętrze drzewostanu w bardzo trudnym terenie. Dla mnie to jest wariactwo, jeszcze raz wariactwo. Przy spotkaniu z takim dżentelmenem i rozmowie, no to na pewno padnie takie stwierdzenie, no ale co się stało? No nic się nie stało. No. Wjechał, pohałasował, pojeździł i pojechał sobie. Wydaje mi się, że to jest taka beztroska i to, że nikt mu nic nie zrobi. No. Jest to po prostu niszczenie przyrody. Zaniszczenie wydm, zaniszczenie klifów, zaniszczenie roślinności w pasie technicznym generalnie, nie tylko poprzez wjazd samochodem. Także możemy ukarać. Szkoda tylko, że te kary są wymierzane tak rzadko. Za ten kompletny brak hamulców pewnie należałyby się częściej. 227 trójek, zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Co państwo na to? Don't you know, talking about a revolution sounds whisper. Don't you know, talking about a revolution, it sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution, it sounds. People gonna rise up and get their share. Poor people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run.

taka kocia odsłona, The Cure Love Cats. Wczoraj opowiadaliśmy w Zapraszamy do Trójki o niedoszłej przyjaźni dzika bochunka z mieszkańcem powiatu garwolińskiego. Dzisiaj inna historia niedoszłej przyjaźni, jeśli chodzi o gatunek zwierzęcy. To już państwo się domyślają, że będzie to przyjaźń pomiędzy kotem a człowiekiem. Niedoszła, ale od początku. Pan Siergiej podczas pobytu na Helu na jednym z kempingów znalazł wystraszonego kota bez obroży. Po bezskutecznych próbach znalezienia właściciela lub właścicielki zabrał go do domu pod Warszawą. Policja wraz z właścicielką kota odwiedziła Siergieja, zanim zdążył sprawdzić, czy kot jest zaczipowany. Okazało się, że kot jest rasowy, wart 5000 zł, a właścicielka przejechała 400 km, by go odzyskać. Pan Siergiej został oskarżony o przywłaszczenie mienia. Jego wizerunek został udostępniony w internecie. Sytuacja wymaga teraz oceny przez organy ścigania. Przepisy nie są jednoznaczne w kwestii przywłaszczenia mienia w takich przypadkach. Tłumaczy adwokat z Uniwersytetu Wrocławskiego, dr Łukasz Prus, wykładający prawo ochrony środowiska i ochrony zwierząt. W sprawie nie doszło do popełnienia przestępstwa. Tutaj w grę wchodzi przepis artykułu 278 paragraf 1 kodeksu karnego, czyli przestępstwo kradzieży. Przepis ten stanowi, że kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Mimo wszystko, mając na względzie, że kotek nie miał obroży, nie miał adresatki, nie miał żadnych oznaczeń, które wskazywały na to, że może być kotem, który ma właściciela, a jednocześnie jest wiele kotów, które są kotami wolno żyjącymi. Oskar Hynko, adwokat. A ten kot, jak tutaj przedstawiono w historii, przypominał kota wolno żyjącego, jakich jest wiele w Polsce, to można było założyć, że kot jest niczyi. Zgodnie właśnie z przepisami kodeksu z kolei wykroczeń, zgodnie z jego artykułem 125. Doktor Michał Rudy, radca prawny Uniwersytetu SWPS. W ciągu 2 tygodni od dnia znalezienia cudzej rzeczy albo przebłąkania się cudzego zwierzęcia nie zawiadomi o tym organu policji lub innego organu państwowego albo w inny właściwy sposób nie poszukuje posiadacza, podlega karze grzywny do 500 zł albo karze nagany. Jeśli chodzi o publikację wizerunku pana, który przywłaszczył kota przez właścicielkę i jego córeczki, no moim zdaniem tutaj właścicielka kota prawdopodobnie jednak naruszyła dobra osobiste tego pana. Pamiętajmy o tym, że wizerunek podlega ochronie jako dobro osobiste przez przepisy kodeksu cywilnego. Oczywiście musimy mieć na względzie także cel, jaki przyświęcał szereg okoliczności, które w ewentualnej sprawie o naruszenie dóbr osobistych, tylko że to byłaby oczywiście sprawa cywilna, nie karna. Natomiast tak z grubsza oceniając tą sprawę, myślę, że tutaj jest duże ryzyko, że do bezprawnego naruszenia dóbr osobistych tego pana, który kota przywłaszczył jego córki, mogło dojść. Moim zdaniem wszystko będzie zależało od treści tego wpisu na mediach społecznościowych. Paweł Lech, adwokat. Czy opatrzyła właścicielka komentarz do tej publikacji, na przykład oto złodziej mojego kota, czy może poszukuje zaginionego kota? No oczywiście niepotrzebnie potem wylał się hejt w komentarzach, no ale na to właścicielka już nie ma wpływu. Chcę tu podkreślić, że ewentualny wyrok skazujący może mieć negatywny wydźwięk dla społeczeństwa. Jeśli rzeczywiście jakieś zwierzę potrzebuje pomocy, to inne osoby nie mogą się bać udzielenia pomocy tylko dlatego, że mogą mieć potem problemy karne. I z tą puentą zostańmy. Aleksandra Tobieszewska zajęła się tematem. 21 minut pozostało do 18. Za 2,5 minuty Puls Trójki. Zapraszamy do Trójki, ale wcześniej jeszcze prosto z Australii. Hockey Daddy, Wreck and Ruin. Being nice is not the only way to you. And the time it took to get there is way past you. And the nights keep on rolling. to be my ruin. Hockey Dad, Wreck and Ruin. Proszę zajrzeć do zestawu do głosowania. Pierwsza trójka. Lista przebojów. A teraz 18 minut do 18. Paweł Turski dziś gospodarzem. Puls trójki. Dzień dobry. Dziś w naszym kąciku publicystycznym w audycji popołudniowej temat poważny i ważny, a do tego spojrzymy na niego z dwóch stron, co często w debacie publicznej z racji najczęściej. Właśnie nie ma niestety miejsca. Za mniej niż 20 minut pod Sejmem rozpocznie się protest pod hasłem Aborcja tak. To odpowiedź środowisk proaborcyjnych na blamasz koalicji 15 października, której mimo deklaracji większości partii wchodzących w jej skład nie udało się przegłosować zmiany, jaką byłaby depenalizacja aborcji. Wraz ze mną w trójkowym studiu Natalia Broniarczyk, członkini aborcyjnego Dream Teamu. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz Aleksandra Gajek z Centrum Życia i Rodziny. Również dzień dobry. Dzień dobry. Rozpocznijmy może od pani Natalii. Strajki kobiet odbywają się od 2016 roku i była taka nadzieja, że no już się nie będą odbywać, bo się odbywały za rządów Prawa i Sprawiedliwości z wiadomych powodów. No i troszeczkę coś poszło nie tak. Co poszło nie tak, pani Natalio? Zaczęłabym od tego, że nadzieja była raczej mała, dlatego że my walczymy o legalną aborcję nie od 2016 roku. Wtedy rzeczywiście ta walka się zintensyfikowała, ale tak naprawdę od 1993 roku, czyli od czasu funkcjonowania jednej z najbardziej restrykcyjnych ustaw w Europie. I ten 2016 rok to był taki, mam wrażenie, taki budzik dla wielu kobiet, które zdały sobie sprawę z tego, że jest gorzej niż myślały. My spodziewałyśmy się tego, że z aborcją będzie trudno. Pamiętam, jak zaraz po wyborach za sprawą decyzji nowego rządu robiono szybko porządek w TVP i pomyślałyśmy sobie, tak, na tym, na czym im zależy, to nie ma problemu, zrobią to w dwa dni. Ale jeżeli chodzi o kobiety, jeżeli chodzi o poprawę jakości ochrony zdrowia wobec nas, jeżeli chodzi o oddanie nam praw, które nam zabrano i potem tak naprawdę zabierano je systematycznie przez kolejne 8 lat rządów PiS-u, to tutaj tego zapału prawdopodobnie nie będzie. No i niestety rzeczywiście widzimy teraz, że politycy w koalicji rządowej nie do końca wiedzą, jak się za ten temat zabrać, a przede wszystkim nie do końca wiedzą, jak poradzić sobie z panami, którzy nie tylko zagłosowali te dwa tygodnie temu przeciwko dekryminalizacji, częściowej dekryminalizacji pomocy w aborcji, ale teraz po prostu ruszyli tłumnie z jakimiś propozycjami kolejnych kompromisów. My już nie chcemy kompromisów. My chcemy o sobie decydować. Ja się domyślam, że pani Aleksandra na proteście nie będzie. Może ten stan rzeczy pani pasuje. Państwo no też działają. Organizują państwo marsze dla życia i rodziny. Taki marsz był w czerwcu. O co państwu chodzi w takim razie? Bo ja rozumiem, że ten stan rzeczy, który jest, no to państwu pasuje. Ten po 2020 roku, po wyroku TK. Nie jest to jeszcze stan idealny, powiedziałabym. To znaczy jest on zdecydowanie lepszy niż był pod jakby z naszego punktu widzenia. Te przesłanki, z której było wykonywanych najwięcej aborcji, zdjęto, więc to jest jakaś poprawa. Natomiast no, zwróćmy uwagę, że on nie jest idealny, nadal jest przesłanka chociażby z gwałtu. A co więcej, tak jak widzimy, to w ciągu kolejnych lat po tym wyroku w zasadzie próbuje się wszelkimi możliwymi sposobami ten zakaz, ten wyrok po prostu obchodzić. Tak? To znaczy najpierw mamy próby pisania tej przesłanki, czy po prostu uznania przesłanki ze zdrowia psychicznego. W tej chwili mamy 4 projekty ustaw, które mają bardzo znacząco liberalizować prawo aborcyjne. Znacznie bardziej niż ono tak naprawdę było przed tym wyrokiem. Więc no to nie jest absolutnie sytuacja idealna i zdecydowanie nie jest to sytuacja, w której my siedzimy cicho i będziemy się po prostu biernie przyglądać, bo jest to sytuacja z naszego punktu widzenia tak naprawdę bardzo niebezpieczna, bardzo zaogniona, w której w każdej chwili tak naprawdę może się tak zdarzyć, że ochrona życia zostanie w Polsce no zniszczona praktycznie do zera, dlatego że większość tych projektów, które znajdują się w tej chwili w Sejmie, tak czy inaczej w jakiś sposób przewiduje znaczącą liberalizację prawa aborcyjnego, łącznie z wprowadzeniem aborcji na życzenie. Wszystko wskazuje na to, że 4 projekty raczej przepadną. Jedynym, przynajmniej tak uważa Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier stojący na czele Polskiego Stronnictwa Ludowego, jeden pomysł kompromisu ma tylko szansę, czyli powrót do kompromisu sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego i do tego referendum. Czy panią, pani Natalio i wasz aborcyjny Dream Team by to jakoś uradowało, czy to już jest za mało? Bo dla pani Aleksandry obecny stan rzeczy to jest za mało, dla was też ten stan rzeczy obecny to jest za mało, no to może gdzieś się można spotkać, nie wiem. No dla pani Aleksandry na pewno to nie będzie miejsce z PSL-em, ale może dla was. Może zacznijmy od tego, że warto podkreślić, że aborcja to nie jest sprawa, na którą się debatuje przy stole i gdzieś się spotykamy i mówimy sobie, ja zejdę z tych warunków, a ty zejdziesz z tych i dogadamy sobie nowy kompromis. Aborcja to jest doświadczenie. I wbrew temu, jakie jest prawo w Polsce, aborcja się dzieje. I dzieje się dlatego, że kobiety w niechcianych ciążach znajdują sposoby, żeby tę aborcję mieć. My w Aborcji Bez Granic robimy 130 aborcji każdego dnia. I to nie jest tak, że wyrok Trybunału w 2020 roku zatrzymał aborcję z powodu wad płodu. Nie, ona się przeniosła do holenderskich klinik. Każdego dnia co najmniej 7 kobiet ze stwierdzonymi wadami płodu jedzie do Holandii, do kliniki, żeby tam przerwać ciążę w godny i taki w najwyższych standardach etycznych i medycznych sposób. Tam pielęgniarki położne zaczynają uczyć się polskiego i tam właśnie w jednej z klinik, konkretnie pod Amsterdamem, z którą najczęściej współpracujemy, właśnie po wyroku Trybunału, szefowe tych klinik zdecydowały otworzyć się symboliczny cmentarz dla kobiet, które tam przerwały ciążę, żeby mogły pochować swoje dziecko, które no, zostało w trakcie ciąży zdiagnozowane na jakby dużą ilość wad, czy wady letalne, czy po prostu by nie dożyło do porodu, albo zmarło zaraz po porodzie. I to jest bardzo wzruszające miejsce, w którym kobiety, ponieważ nie mogą przewieźć szczątek płodu do Polski, dlatego że to jest nielegalne, tam właśnie żegnają się. I to zrobiły dla nich aborcjonistki, żeby łatwiej było im przejść przez ten niewątpliwie trudny proces. Dlatego, że wyjechanie za granicę do obcego kraju, do obcego szpitala, do obcej kliniki, posługiwanie się nie swoim językiem, ale przede wszystkim taki ciężar emocjonalny, który my często słyszymy od kobiet przez telefon, że dlaczego ja muszę wyjechać do obcego kraju, żeby móc zakończyć ten stan, w którym jestem, żeby móc wrócić do swojego życia i nie martwić się codziennie, że coś się ze mną stanie. I tutaj chciałabym zwrócić uwagę też, po co ja to mówię. Antyaborcjonistom, antyaborcjonistkom często się wydaje, że prawo zatrzymuje aborcję. Nie, prawo zatrzymuje przepisy, ale nie zatrzymuje aborcji. Nie da się zatrzymać aborcji. Aborcja była, jest i będzie i my chcemy ją po prostu robić przynajmniej w atmosferze wsparcia państwa, bo ja już się pożegnałam z taką wizją, że tutaj nam Donald Tusk po prostu z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem czy Romanem Giertychem zorganizują dostęp do aborcji w polskim szpitalu. No widać, że nie ma woli politycznej, żeby to zrobić. Ale niech się przynajmniej od nas odczepią i niech nas nie ścigają. Ja mam chociaż taką prośbę, bo my sobie radzimy, my zbieramy pieniądze na te aborcje, my dopłacamy kobietom na te zabiegi, my wspieramy kobietom w aborcji tabletkami w domu, ale przestańcie nas chociaż ścigać, zawstydzać i moralizować. To Roman Giertych, używając kolokwialnego słownictwa, wyskoczył ostatnio z taką propozycją, żeby ściganie ewentualnie mogła podjąć sama kobieta, zgłosić taką sprawę. Może kompromis Romana Giertycha. Na pewno lekarze się poczują znacznie bezpiecznie, jak usłyszą, że kobieta może na nich donieść po aborcji, bo uznają, że na przykład, no nie wiem, ta aborcja była jednak błędem, albo pod wpływem stygmatyzacji rodziny, partnera, a to jest też ogromny w Polsce problem, nad którym się w ogóle nie zastanawiamy, że bardzo często kobiety robią aborcję w tajemnicy przed swoimi najbliższymi, właśnie przed lękiem, przed oceną. Na pewno takie rozwiązania sprawią, że lekarze będą się garnęli do pomocy kobietom. Już to widzę, jak po prostu chętnie wykonują aborcję. Takie pomysły są po prostu nieodpowiedzialne. Sprawią, że kobiety jeszcze bardziej znikną ze szpitali, jeszcze bardziej będą podchodzić z takim brakiem zaufania, brakiem poczucia bezpieczeństwa do personelu medycznego. Tego poczucia bezpieczeństwa już nie ma. Tak się zastanawiam, bo są badania w sondażu przeprowadzonego na zlecenie Rzeczpospolitej i z nich wynika, że prawie połowa Polaków negatywnie ocenia odrzucenie przez Sejm projektu ustawy w sprawie depenalizacji aborcji. Z innych danych, z danych Instytutu Guttmachera, amerykańskiej organizacji non-profit działającej w dziedzinie zdrowia reprodukcyjnego, wynika, tak jak pani Natalia wspomniała, że aborcji, niezależnie od przepisów, jakie obowiązują, obowiązują, jest tyle samo. To może już nie warto zaogniać i warto się trzymać tego, co jest, pani Aleksandra? W pewnym sensie można by powiedzieć, że nie warto zaogniać i my z pewnością nie dążymy do tego, żeby tę sytuację zaogniać, natomiast no, będziemy po prostu bronić życia konsekwentnie. Jeżeli w polskim Sejmie pojawiają się ustawy, w których jest wyraźny zapis, żeby aborcja była legalna lub też niekarana do 12 tygodnia, żeby de facto była aborcja na życzenie do 12 tygodnia, to nie jest coś, na co możemy się zgodzić. Tutaj oczywiście pani Natalia mówi dużo o tym, jak są przeprowadzane aborcje ze względu na choroby dziecka czy wykryte wady. Natomiast nie o tym do końca rozmawiamy w przypadku chociażby tej ustawy, która ostatnio była głosowana. Tam był wyraźny zapis o aborcji na życzenie, znaczy bez podania przyczyn, do 12 tygodnia, żeby ona była niekarana. W związku z powyższym to nie ma nic wspólnego z sytuacją jakiejś trudnej ciąży, sytuacją, w której zostaną zdiagnozowane wady płodu, czy jakieś wady nawet letalne, tak? To nie jest ta sytuacja. Mówimy o sytuacjach, w których tak naprawdę kobiety mogłyby przyjść i dowolnie powiedzieć, ja nie chcę w tym momencie być w ciąży, przeszkadza mi to czymkolwiek. Co w tym strasznego, że kobieta może o sobie decydować? Robią to kobiety codziennie, bezpiecznie od prawa. Kobiety mogą o sobie decydować, podobnie jak mogą o sobie decydować mężczyźni, wszyscy ludzie generalnie mogą o sobie decydować, natomiast mamy jeszcze coś takiego jak odpowiedzialność. I myślę, że z punktu widzenia państwa, z punktu widzenia społeczeństwa powinniśmy patrzeć również na to, że każdą wspólnotą muszą rządzić pewne zasady. I dobrze jest się w ustanawianiu tych zasad kierować nie tylko tym, co ktoś chce, albo czego żąda i czego się domaga, tak jak pani, ale po prostu tym, co będzie odpowiedzialne. Co będzie odpowiedzialną decyzją? A kim pani jest, żeby decydować, co jest odpowiedzialne, kiedy ja decyduję o swoim ciele albo 130 kobiet każdego dnia? Kim pani jest, nie decyduje w aborcji o swoim ciele? Decyduję o swoim ciele, bo to ja jestem w ciąży. Oczywiście. Między innymi decyduje pani o swoim ciele, poza tym decyduje pani również o ciele innego człowieka, który w tym momencie jest ofiarą. Dobrze, to jak pani chce zatrzymać aborcję? Jak pani chce sprawić, żeby prawo, które pani popiera, działało? Będzie pani chodzić po domach z przenośnym USG i sprawdzać, czy kobieta przerwała ciążę? Jak pani chce? Ja bym jeszcze jedną rzecz dodał, jeżeli mogę, bo żyjemy w takiej sytuacji trochę pod kloszem, że ten, kto będzie chciał dokonać aborcji, i tak jej dokona. Dokładnie. Bo wyjedzie do Holandii, do Czech i mamy tylko problem z dochodami, bo kogoś może zwyczajnie nie stać. I czy tutaj już też pani Aleksandro nie widzi jakiegoś problemu, bo człowiek jest istotą wolną, może podjąć decyzję. To, jakie to będzie miało dla niej konsekwencje, czy to dla dziecka nienarodzonego, to już ta osoba będzie musiała z tym żyć i ta osoba będzie ponosić za to później też odpowiedzialność, jeżeli wierzy w życie wieczne. Nie mówimy tutaj o życiu wiecznym, ja nie używam żadnych argumentów religijnych, więc nie do tego się odwołujemy. Natomiast o ile mi wiadomo, to nadal w Polsce mamy opiekę medyczną zapewnioną, więc nie widzę tutaj żadnego problemu, żeby osoba o dowolnych dochodach miała zgłosić się do lekarza i mieć zaopiekowaną ciążę, mieć zapewnioną opiekę w trakcie ciąży. To nie wydaje mi się być żadnym problemem. Natomiast ale jeżeli jak ta osoba będzie chciała wyjechać, to i tak wyjedzie. Państwo zrobią przepisy. Powiem tak, jeżeli ktoś będzie chciał ukraść, to ukradnie, jeżeli ktoś będzie chciał zamordować, to zamorduje i to jest zupełnie logiczne. Ja rozumiem, że te aborcje się dzieją. Bardzo bym prosiła, żeby mi pani pozwoliła powiedzieć dwa zdania. To, że aborcje się dzieją, nie jest argumentem za to, żebyśmy nie ustanawiali prawa i żebyśmy nie regulowali tego jako społeczeństwo, w jaki sposób może się odbywać terminacja ciąży, w jakich warunkach, w jakich przypadkach przede wszystkim, a w jakich warunkach nie może się odbywać. Logicznym jest, żeby zabezpieczyć oczywiście życie matki, no bo to jest jakby podstawa. Mamy dwie osoby w tym momencie, to znaczy mamy z jednej strony kobietę w ciąży, która oczywiście musi być również zabezpieczona pod kątem bezpieczeństwa swojego zdrowia, swojego życia. Drugą osobą jest tutaj dziecko i w tej chwili prawo w Polsce funkcjonuje tak, że chronione są obie te osoby, to znaczy obie te osoby są pacjentami. Nie ma żadnego powodu, żeby tę sytuację zmieniać, ponieważ to jest sytuacja w zasadzie jedyna logiczna, to znaczy jeżeli chronimy życie kobiety wtedy, kiedy jest to wymagane, ale również chronimy życie dziecka wtedy, kiedy jest to wymagane. Oczywiście w jakimś rachunku zysków i strat, powiedzmy, tak? Czyli do jakiegoś momentu, powiedzmy, w którymś momencie jest dozwolone to, żeby stosować takie procedury, które uratują matkę nawet kosztem życia dziecka. I to jest zupełnie logiczna sytuacja, nikt temu nie zaprzecza. Natomiast nie jest żadnym prawem zabicie dziecka. W żadnej sytuacji. Po prostu nie ma takiego prawa. No i jakby możemy sobie mówić tutaj slogany o prawach kobiet i prawach człowieka. Nie ma takiego prawa. wolność człowieka ma swoje pewne ograniczenia. Jeżeli mówimy o osobach dorosłych, no to z całą pewnością również musimy brać pod uwagę pewne czynniki osobowościowe, które sprawiają, że jesteśmy dorośli, czyli między innymi to, że podejmujemy pewne decyzje, no, w świetle po prostu odpowiedzialności, pewnych konsekwencji tego, co się w naszym życiu dzieje. I tutaj no, nie ma co rzucać jakichś haseł o doświadczeniu, o tym, że aborcja jest doświadczeniem. Jeżeli mogę, to chciałabym jeszcze tylko wrócić do kwestii tego, czy możemy o aborcji debatować, czy nie możemy, bo oczywiście argument, że nie możemy o aborcji debatować, bo nie możemy o tym rozmawiać przy stole, tak? Bo aborcja jest doświadczeniem. Powiem szczerze, ja też uważam, że o aborcji nie powinno się debatować w takim sensie, że możemy sobie debatować o życiu, czy prawie do zabicia dziecka, bo tego prawa nikt nie ma. Natomiast bardzo chciałabym, żebyśmy zwrócili też uwagę na to, że to, co uprawia chociażby taka organizacja jak Aborcyjny Dream Team, to jest absolutne zaprzeczenie debaty. I myślę, że dobrze by nam zrobiło, gdybyśmy tak naprawdę powrócili przynajmniej w małej części jednak do merytorycznej debaty o tym zagadnieniu, jakim jest aborcja, a przestali troszeczkę działać w oparach absurdu, w oparach gigantycznych emocji, protestów, rzucaniu wulgaryzmami i wyzywaniu oponentów politycznych czy jakichkolwiek innych od patriarchalnych dziadów. Bo naprawdę myślę, że to by bardzo zdrowo zrobiło wszelkiej debacie. Mogę się do tego odnieść? Proszę bardzo. Dla mnie to jest kwintesencja patriarchatu, to znaczy mówienie kobietom jednak, co mają robić, co mają czuć, jak się mają zachowywać, co jest odpowiedzialne, co nie jest odpowiedzialne. Ja powiem pani tylko jedno. Będzie któraś z pań koleżanek kiedyś potrzebowała aborcji, my jesteśmy. Z uśmiechem, empatią, wesprzemy i nikomu nie powiemy, bo to jest tylko i wyłącznie decyzja tej osoby, czy mówi o swojej aborcji komuś, czy nie. My nie pytamy kobiet o to, w co wierzą, kogo popierają, co uważają o politykach, co uważają o prawie. Do nas zgłaszają się kobiety z bardzo różnych grup społecznych, głosujące na PiS, na Konfederację, na Koalicję Obywatelską Lewicy, na każdą opcję polityczną i to nie ma znaczenia w momencie, kiedy nie chcą być w ciąży. Kiedy nie chcą być w ciąży, po prostu podejmują decyzję i nie oglądają się na tę debatę, która się toczy. Państwo też mają decyzję, na którą ze stron internetowych organizacji można wejść, z którymi poglądami państwo się zgadzają. Kończymy Puls Trójki. Natalia Broniarczyk, członkini aborcyjnego Dream Teamu, była wraz z nami. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Oraz Aleksandra Gajek z Centrum Życia i Rodziny. Również dziękuję. Dziękuję bardzo. A z naszymi gościniami rozmawiał Paweł Turski i niecała minuta pozostała do 18:00. Zapraszamy do reklamy. Na dwójkowej jazzowej estradzie Marcin Masecki, Piotr Damasiewicz, Wojtek Mazolewski oraz kilkunastu innych czołowych muzyków na koncercie dla pokoju. Music for Peace. Zupełnie nowa, jazzowa, improwizująca orkiestra wystąpi w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Muzycy całe swoje honorarium przeznaczą na pomoc dla Ukrainy. Zapraszamy w niedzielę, 28 lipca o godzinie 19:00. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl. Koncert powstał we współpracy z Narodowym Centrum Kultury. Sfinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia.